Tuohipoika, ootko kunnon namskupoika? Onko sulla puupalttoo vai kaipaako sun suu palttuu? Tuohipoika, miksi kuljet? Oven avaat, toisen suljet. Taas yksin ravaat metsätiellä, mutta et osaa menkkaa niellä. Tuohipoika, kahden markan kuoripoika. Älä kerää horinoita, namskut niellä koita.